Chitkert. Guarda la calamrini. E... Fiska! E qua, Gianna? Piambola, a me la ciovu. Eh? Zin, l'educare buca su sacan. Vole? Ah, c'è un po' di buchi, vaya. Lisa, am cari to creduta, ste ci halea. Nachher, alla halonia, c'è un camati bram, halewa isheti. Ma c'è un halea, ma tu vuoi zi akad, vuoi le sezole dani, Kasper durbea. Bala am permani yawa, vaz bene la zi. Parasta? Bala. Lisa, de zi kdem raftare ki zor nashrina. Totura nabi, agar bu kashushe kitabia tu liad vizim, ha? Piambla. Ha? بره والله ها اي كواتا چون رقد بخود دا او كارب كيت ها بوچي حتي بو امنا و امو جزيوا ام بو كشوشيو بوچي دزيوا هانا شيرين بخوا من هيج دزيم نكردوا باورم دروك داره کیتر بیت او بام نوایا چاو دره هنم دور کوره ولیم داره کیتر لم نوان زیگ بیت او بیت ام دوکانه او ادم دست پولیس ایجنی کپی من باشم ای خواهیا خدای من بو زیم کر بخوا پیم نوتی من باشم لیزا لیزا تو لچوی خطای من بوری میلیانی خواد ای خوایا ای جولی گور میو جولی گور جولی گور جولی گور جنگور، با جمعیلم نترسم جنگور، تو لکوی وره جنگور، وره بولم جنگور جنگور، وره منیش نم دیوا نه تو بولای اما منیش نم دیوا سیرا زور خبما تو بلای رگای لیون بو بیا لیزا ریمی ریمی ای راست کالن لیزا ون بوا براز پیم بلای لوانه چو بیتو ماله باور ناکم سیری سبتی گولکی که لوانه خوش شرک بیتو برم بور راکم لداخی کاسپر لواتی خوش شرد بیتوا ها؟ بوستا لیزا مالا و شارزه و اجزانی خواست دکا کواتا با پلو نگیر لیشه کن مانا نزور تان لی ناکم بلام اوی بزوترین کد بیان دوزی نوا بله ریمی تو لجل لیزا بوی؟ ریمی با خیرت چی مدو اب گرین لی کردو تو زور ازای Thank you. بم. ابي فيش اوي كاسفر بقريته وماله بدو زينوا چونك هم ما سزايات بوچي دوام كوتون ها بوي يارمتي بينو لي زاب دو زينوا ايش سن بو كاسفر فيا كدوا بيوم بلن ها نخير اروا منيش منيش الليالي كاسفر ناترسن بيوم بلن ها يا بن من اللي زاد اسمها بخوا بالرسمة اكاد انسان يا شي بتام خانوما لوانيا بابتي نجوريا ليزا جيني كور ايه ولا كون ليزا ليزا تولا كوي ورا كذلي رنيا كافي هرقي صالة ماكات ليزا ورا ليزا ليكاردو يارمتين با دستم بريا دستم تو باشی لی کردو؟ بله لوا جم خانو چول بید و دیارا کلاوکی جنی کور؟ یعنی جنی کور لیره یا؟ لیره یا؟ باب دوان آبگارین لیزا جنی کور لیزا وره لیزا تو لکوی ریکاردو سیرکا ها؟ ها؟ تو بلیلم آوه داخل کابل؟ لیدن ندیوا؟ نخیر نم دیوا لیزا، جنی کور، ایوال ایران چی با؟ دیگه جرد؟ مدرسة هزنيا تفرين كابي ليرو كنتو تخوارا وا ليزا جيني كور هاتوا رزقات تانكي تانكا ليزا ريمي ليزا تولي شوي لیزا، با هاتم بولار. لیزا. لیزا. سپاس بخوا کماوی، سپاس بخوا. ریمی، زور دلزم، هستم مدنی اگر. لیزا، گره زنین چه خمی تو من بود؟ بلا گرنگ اوی کماوی، سپاس بخوا. ای خاتم زورشه. ازر تیا؟ بله رو بروی نداره، ات کما کن لیزا. کوا جانی کوا؟ نزنم. جنیکور بگره روا ریمی لواج لشوی نکا خوش هر بیتوا لیکارتو ناچ مداری حتا جنیکور ندرد ما بله به دنیا یوا تو دونه که دونه توا جنیکور تو لکوی جنیکور وره بلا جنیکور وره امزانی لیره یا لیزا چونی باشی؟ باشم یا دوام کن با برین ماتیو ایو برون دوائی منیم کپی ور لگلم راوستا پیریستا جدی کار بدوت موا بایر مدی بیم لیکاردو او چی با؟ کس نزانی دو لیکر لکوه یا لیره بمین نو منو چون یارمتی رمیه جنیکور ماتیو حاکی با اوی بدوی جنیکور آب گره بله منو نایه بزرگترین کات لیره بچینه داریه لیزا جمعه تبی پیانیا لوانه لیره بیا جنیکور گود لیما جنیکور جاری که که لیم دور نکری توا جنیکور زور تو خوشم لیزا تو زور قرسی باورم نکر اینجا چه بیوی دیالم گری ها؟ هز به هیلاکی اگه کم بخیرم رو منی شیلکم لیزا لیکاردو اوله چون هز زیره نیا پیم موتن نجونه با چی با قسما نکن بلی شنو برون کلی وی هاتون لیزا لیکاردو لکو بروی نانا اون نبوین کپی؟ جنیکور؟ بخوا باش بو ریکاردو سپاس بخوا ایو سلامتن؟ خیره کن سباب کاری نومال دی؟ و هسته که مور بوید خوال باری که چاریک بدوزی توا اخوانا که زوانیه کپی خوال باری گیگ بدوزی توا چی بگیمه بیو دویا با خواب نبی تو بایی لیزه اندوزی بیه توا کتی واحد تو کسر بگره تو ماله کسی اوان دیر نین هسته که هیوادار پێش کەس بگەڕێنەوە. ڕیمی، وا ئاستەکەم لە باخنەیەکی دیاری کراوە ئاسوڕێنەوە. لیزا بۆ ئەگریت خێر بڵێ. داوای لێبورد نەکەم، خەتای من بوو. بڕای بێدارێکی کرد زی ناکەم. بڵێ زی ناکەم. ڕاکات ڕێگەیەکم دۆزیەوە. دەی با بڕۆین. یارمەتی مان بن، ئەو دەرگامان لێکەنەوە. یارمەتی مان بن. زۆر بێهیوا بووم. نەکەی بێهیوا بی، هەستە دەیت، هەستە. تۆ وازانی کە کلیل دەرگاکە لە گیرفانتایە؟ تۆ ئێمە تووشی ئەم گرفتە کرد، بابزانی. چۆتی وەرە لەگەڵمانە؟ دەست لا بدەی؟ پێم بڵێن، ئێستا کاتی شەڕ و ئاژاڵەیە؟ داوای لێبوردنی لێ یەکەم. بەڵام ئەمە هەڵگرە بۆ جارێکی تر. تێگەشتی؟ خۆ بەڕیمیەوە ئازاکەی. وتی چی؟ بەسە. تکایە شەڕ مەکەن. ئێمە پێویستیمان بە ئێوەیە. ئەزانم مامەی خەتای من بوو. بڵێ، ئەزانم. دەنەنێم باڵەکەمە. پێم بڵێن چی بووە؟ شتێکی دزی. بەڵێ. چی؟ دزی؟ هەرچییەک بێت، گرنگ ئەوەیە جارێکی تر دزی ناکات. بەڵێ، ئەوە گرنگە. پێویستە هەموومان واز لە دزیکردن بێنین، چونکە خۆڕەوە شتێکی ناشرینە. ئەم قسانە تۆ مانای ئەوەی ماڵی کاسبەر جێبێڵیت. بەڵێ، مانای ئەوەیە. ماجۆ، ئەیبی لە ژیانێکی ئازا خۆش ناکەیتەوە. ریکاردۆش بڕیاریەوە ئیتر دزی نەکات. بەڕاستە؟ بەڵێ. ئەچم بۆ دوای ڕێگەیەکی تر ئاگەڕێم. جارێک ئەویستمان ماڵی کاسبەر جێبێڵین. مەردوو هانی دەن ماڵی کاسبەر تاڵان بکەین و ئیجا ڕاکەین. بەڵام کاسبەر بە مەی زانی و هەموومانی گرت. هەروەک چۆن شوانمە ڕووماڵە پێش خۆیە خات، ئەوە هەموومانی بەرەو ماڵەوە ڕەوانە کرد. ئیتر لە ڕۆژەوە ساو لێدان بەشی ئێمەیە. بڵێ، بەشی ئێمەیە. ماتیۆ، با بگەڕێینەوە ماڵەوە هەر ئێستا. بەڵێ. خۆت نازانی ئەگەر لە کاتی خۆیانە گەڕێینەوە کاسبەر چیمان لێ بەسەر دێنێ؟ با بگەڕێینەوە. ئەگەر ڕێگەمان لێ جێگ نەچوایە، ئێستا ناگەیشتمە بەو شوێنە تاریکە. ڕیمی، ماتیۆ، قەیناکە، مادەم تۆ ئازایت، نابێ بێهیوا بیت و ڕێگەت لێ تێکبجێ. جێنی کۆر بگەڕێرەوە خێرا. ڕێگەیەکی دۆزیەوە لێ. جارێکی تر ڕووناکی تیشکی خۆر کون و کەرەبەرە تاریکەکان ڕووناک دەکاتەوە. ئای چەند ناخۆشە ژیان بەبێ تیشکی خۆر.